Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyenleri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi erdirsin, gönüllerinizin muratlarını versin, iki cihanda sizleri sevindirsin. Bu akşam Kur'an ile açtığım hadis kitabı sayfasında efendim birbiriyle anlamları yakın olan üç çift hadis-i şerif var. 2, 2, 2. Onları okumak istiyorum. Onlar üzerinde sohbetimi tamamlamak istiyorum. Birinci hadis-i şerif, bir ve ikinci efendim mücahitlere, gazilere yardım etmekle ilgili hadis-i şerifler. Bu hadis-i şerifler bizim mübarek hocamız Ahmet Siyahattin-i Gümüşhanevi Hazretlerinin Ramuzül Ahadis kitabının 406. sayfasında bulunuyor. Metnini merak edenler oralara bakabilirler. Birinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in ifadesi şöyle kaydolunmuş. Men azalle re'se gazin azallahullahu azze ve celle yevmel kıyame ve men cehheze gaziyen fi sebilillah hatta yestekille bi cihazihi kâne lehu misle ecrihi hatta yemute ev yerci' ve men bena mesciden yüz keru fi ismullahi ben Allahu lehu beyten fil cennet. Bu hadis-i şerif Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet olunmuş. Ahmed İbni Hanbel gibi Hanbeli mezhebinin imamı, büyük hadis alimi, büyük efendim müştehit, efendim Beyhaki gibi, efendim İbn Abdülber gibi şeylerde, kaynaklarda kayıtlı. Kısaca ve efendim biraz da altı hadisi tamamlayalım diye hızlı bir şekilde izahına geçeyim. Men azalle re'se gazin, kim bir gazinin başını gölgelendirirse efendim azallahullahu azze ve celle yevmel kıyame, kıyamet gününde Allah da onu gölgelendirir. Birinci cümlesi bu birinci hadis-i şerifin. Gazi, el-gazi, gaza eden manasına geliyor. Gaza, yavzu, gaza en fiilinden ismi fail oluyor. Efendim, re'se gaziyin demesi lazım kural olarak ama öyle demek dil bakımından zor olduğundan ye harfi düşüyor. Men azalle re'se gazin, bir gazinin başını bir kimse gölgelendirirse, aziz, pek değerli ve pek yüce olan Allahu Teala Hazretleri, aziz, pek aziz ve pek celil olan Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününde onun başını gölgelendirir. Şimdi burada tabii bir gazinin başı nasıl gölgelenir? Gazi, cihat yapan insan. Başının gölgelenmesi ne demek? Başına bir örtü, bir siper konması demek. O nedir? Savaşta şemsiye olsa yırtılır. Yani böyle pamuktan veya böyle bezden bir şey olsa, bizim şimdi güneşten gölgelenmek için kullandığımız gibi bir şey olsa efendim dayanıklı bir şey değil. Rüzgarda bile ters dönüyor şemsiye. Tabii buradan ben sanıyorum ki maksat efendim gazinin başına kılıç falan gelmesin, gelirse de yaralayamasın diye miğfer giydirmek demek olmalı bu. Tabi savaşa giden insanlar o zaman mızrak, efendim kılıç, kalkan gibi şeyler kullanıyorlardı. Savaş aletleriyle teçhizatlanıyorlardı. Efendim baş da çok önemli, baş ve boyun. Onun için başa madeni bir başı örten efendim başlık giyiliyordu. Buna miğfer deniliyor. Bunun da kenarlarından omuzlara doğru zincirlerden böyle bir efendim kenar zincirlerden örülmüş, müteharrik, böyle kıvrılabilen ama kılıç falan geldiği zaman da deriye kılıcın darbesini geçirtmeyen böyle bir örme, örülmüş maden parçalarından oluşan bir örgü efendim sarkıyordu. Müzelerde gördüğümüze göre böylece başına kılıç gelse başını yaralamıyor, boynuna vursa boynuna efendim o sarkan madeni perde, örülü perde, halkalardan örülü perde tesir ettirmiyor. Herhalde böyle savaşta bu mücahidin, bu gazinin düşman tarafından yaralanmamasını sağlamak demek olacak. Tabii bunlar masraflı aletler idi o zaman için. O diyar için, o efendim lokma bile, karınların doyurma imkanı bile zor bulan, örtünmek için efendim bile zorluk çeken, o mübarek yoksul ama mübarek manevi bakımdan efendim çok yüksek derecesi olan o mübareklerin kolay bulacağı bir şey değildi. Tabii zenginlerin destek olması lazım. Kılıcını alıvermesi, kalkanını alıvermesi, atı yoksa at alıvermesi, miğferi yoksa miğfer alıvermesi, zırhı yoksa bir zırh bulması, bunlar büyük paralar, çok efendim kıymetli savaş malzemeleriydi. Herkesin eline geçmezdi. Herhalde böyle bir şey olmalı. Kim böyle bir savaş tehlikelerine karşı başı koruyacak bir şeyle bir gazinin başını gölgelendirirse, Allah da efendim kıyamet gününde onun başını gölgelendirir. Biliyorsunuz kıyamet gününde güneş insanların başına yaklaştırılacak. Arasat meydanında tüm insanlar efendim öyle dururken, Arasat meydanında güneş başlarına yaklaştırılacak ve ter içinde kalacaklar. Çok sıkıntı çekecekler. İyi insanlara, Allah'ın mübarek mümin kullarına verdikleri sadakalar, hayırlar gölge yapacak. Efendim onlar o güneşin efendim yakıcı tesirinden korunacaklar. Pek çok iyi insanlar da, çok yüksek dereceli insanlar da Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde, nurdan minberlerin üstünde oturacaklar, gölgelenecekler. Allah bizi öyle Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenenlerden eylesin diye diliyoruz. Yüce Mevlamızın lütfundan, kereminden. Hadis-i şerifin devamı içinde efendim ikinci karşımıza gelen konu, ve men cehheze gaziyen fi sebilillah hatta yestekille bi cihazihi yani lehu misle ecrihi hatta yemute ev yerci cümlesi. Burada da yine gaziden bahsediliyor. İfade şöyle: men ve men cehheze gaziyen, kim bir gaziyi teçhizatlandırırsa, yani demin saydığım gibi binek, efendim kılıç, kalkan, mızrak, ok, efendim topuz, gürz, neyse, Allah rızası için savaş yapacak bir gaziyi böyle cihazlarla kim cihazlandırırsa, hatta yestekille bi cihazihi, yani bütün teçhizatını tam olarak kendisi üstlenirse bir kişi, kâne lehu misle ecrihi, o gazinin o cihada gittiği zaman kazandığı ecrin bir misli de bu teçhizatı ona verene verilir. Hatta yemute ev yerca, o gazi efendim ölünceye kadar, veyahut da sağ kalıp da geriye dönünceye kadar efendim sevabı bu teçhiz edene verilir. Demek ki cihada kendisi gidemeyen insanlar cihat edenleri böyle teçhizatlandırırlarsa o büyük mükafatları onlar da alıyorlar. Bu da çünkü önemli. Savaşta teçhizat üstünlüğü çok önemli. Düşmanı yenebilmek için teçhizatın güzel olmasının büyük tesiri var. İman gücü en önemli ama onun ötesinde kılıç, kalkan, efendim asırlar boyu bu şeyler gelişti. Cihazlar gelişti. Şimdi artık elektronik ilmi, efendim bilimsel buluşların en son sonuçlarına göre cihazlar yapılıyor. Lazer ışınlarıyla, gece gören efendim dürbünlerle, efendim bilgisayarlı savaşlar oluyor böyle. Savaş cihazları kullanılıyor. Yani en iyi cihazları yapmak Müslümanın vazifesi oluyor. Ordusunu en mükemmel şekilde teçhiz etmek bir Müslüman milletin görevi oluyor. Efendim gücünün yettiğince bütün efendim hazırlıkları yapıp düşmanı korkutacak, caydıracak efendim kuvvetli bir durumda olmak gerekiyor. Çok sevap. Evet. Üçüncü cümlesi ise aynı hadisi şerifin: "Men bena mesciden 100 kere fi ismullahi ben Allahu lehu beyten fil cennet." Kim içinde Allah'ın zikri yapılan bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette bir efendim ev, bir köşk bina eder diye Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Dileriz ki Cenab-ı Hak bize cihad etmeyi Allah yolunda var gücümüzle, malımızla, canımızla, her imkanımızla güzel güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Ya da öyle bir şeyi yapma fiilen, sıhhi bakımdan veya mali veya başka bakımlardan efendim yeteneğimiz olmayabilir, mazeretli olabilir insan. Öyle insanları teşhis etmek, güçlendirmek, cihazlandırmayı nasip etsin. O sevapları gene almayı nasip etsin. Ve bir her birimize Allah nice nice mescitler yapıp orada güzel güzel ibadetler yapılmasını efendim böylece bizim de cennette efendim bir ilahi lütuf olarak köşke nail olmamızı Allah cümlemize nasip eylesin. Tabi burada mesciden yüz kere fihismullah içinde Allah'ın ismi zikredilen mescit yapan diyor tabi. Bu önemli. Allahu Teala Hazretlerinin ismi anılacak, namaz kılınacak, zikir yapılacak, efendim ilim öğretilecek. Yani çeşitli zikrin çeşitleri içinde efendim giren, içine giren her şeyin yapılması tabii önemli. Allahu Teala Hazretleri bizi böyle hayırlara muvaffak eylesin. Aynı konuyu efendim taşıyan ikinci hadis-i şerif: Men e'ane mücahiden fi sebilillah evgaziyen evgarimen fi usretihi ev mükâzeben fi rakabetihi azallahullahi fi zillihi yevmela zille illa zillü. Bu da Ahmed İbni Hanbel'de, yine İbni Abdülber'de, Taberani'de, Beyhakî'de, Abd İbni Hümeyd'de, Sehl İbni Cübeyr radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bunun manasını da açıklayalım. Men e'ane mücahiden fi sebilillah. Her kim ki Allah yolunda cihad eden bir kişiye yardımcı olursa. İşte o yardımın nasıl olacağını birinci hadis-i şeriften biraz anlamış olduk. Yani o yardım onu teçhizatlandırmak şeklinde olabilir. Atlandırmak, silahlandırmak şeklinde olabilir. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki geride kalan ailesine, çoluk çocuğuna yardımcı olmak şeklinde de olur. Çünkü adam Allah yolunda cihada gidiyor, ailesi, çoluk çocuğu hamisiz kalıyor. Onlara bakıveren, onları himaye eden de bir çeşit yardım etmiş olur. Kim böyle bir mücahide yardım ederse efendim, üç kişi sayıyor bu hadis-i şerifte. Bunlar efendim Allah'ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı kıyamet gününde Allah'ın gölgesinde Allah tarafından gölgelendirilir diye bitiyor. Sonuç bu. Birisi bu mücahide yardımcı olan kişi. Yardım silah, cephane, binek, para yardımı yapmak şeklinde ya da ailesine, çocuk çocuğuna yardım etmek şeklinde olabilir. Çeşitli şekillerde olabilir. İkincisi, ev garimen fi usretihi, borca batmış bir insanın o borç sıkıntısı içinde, o borçluya kim yardımcı olursa, bazen insanlar çeşitli sebeplerle borçlanıyorlar. Efendim, iyi insan, efendim, temiz bir Müslüman ama borçlanıyor. O zaman borçluya yardım etmek, o sıkışık zamanda onun imdadına yetişmek, borç vermek, efendim veya hayır vermek, borçlu borcunu ödeyebilsin diye hayırını ona yapmak, yardımcı olmak efendim. Bu da gölgelenmeye sebep oluyor. Ev mükateben fi rakabetihi. Şimdi sanat meslek sahibi, kabiliyetli köle sahibine derdi ki, o zaman tabi savaşlarda filan alınmış köleler vardı, kölelik vardı. Köle Müslüman efendim veya herhangi bir köle efendisine derdi ki ben paramı kendim ödeyeceğim. Yazışalım, borcum belli olsun. Ben sana bir köle parası sağlayacağım, ödeyeceğim. Kölelikten kurtulmak istiyorum. Böyle kimseye mükatep denilirdi. Şimdi böyle bir borçtan kurtulmak, tabii kölelikten, esirlikten kurtulmak için böyle bir şey girişmiş bir kimseyi de yardımcı olmak, o da çok sevap. Çünkü o da derin borçlu bir insan demektir. Bu kölelik bağından kurtulmak için uğraşıyor, çırpınıyor demektir. Böyle bir kimseye kim yardımcı olursa, yani onun parasını verirse veya parasının bir kısmının verilmesine yardımcı olursa, Allah onu gölgelendirir gölgesinde. Kendisinin gölgesinden başka gölgenin olmadığı gün gölgesinde Allah onu gölgelendirir. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinin gölgesinden murat nedir? Efendim, başka hadis-i şeriflerde geçiyor ki arş-ı alasının gölgesi var. İyi kullar arş-ı alanın gölgesinde tahta zilli arş-ı diye açıkça gölgenin nerede olduğunu belirten hadis-i şerifler var. Arşın gölgesinde gölgelenecek bazı kimseler. Efendim çok rahat edecekler. Hatta çok yücelerde, yükseklerde olacaklar. Mahşer halkı aşağıdan onlara bizim yerden yıldızları seyrettiğimiz gibi bakacaklar. Gıpta edecekler. Efendim temenni edecekler. Onların hallerine hayran olacaklar. İşte böyle iyilikleri yapanlar öyle arşın gölgesinde gölgelenecek. Kimlerdir bir daha hatırlayalım. Mücahit cihada giden bir askere efendim hangi yolla olursa yardımcı olan. Efendim borca batmış bir kimsenin o zorluğunda borcunu ödemesine yardımcı olan. Kölelikten kurtulmak için anlaşma imzalamış efendim bir efendim kölenin de bu anlaşmasını yerine getirip de kölelikten kurtulmasına yardımcı olanı Allah arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani orası çok yüksek bir makam. Arşın gölgesi çok rahat bir yer, çok huzurlu efendim, çok efendim mutlu edici bir yer, çok rahat ve çok, çok yüksek bir yer. Allah-u Teala Hazretleri orada 7 sınıf insanı gölgelendirecek diye Peygamber Efendimiz sahih hadislerde bildirmiş. Onları bilirsiniz bu 7 sınıfın arşın gölgesinde kimlerin gölgeleneceğini çok meşhur hadis-i şeriftir. Gelelim efendim bu iki hadis-i şeriften sonra diğer konuya ait iki hadis-i şerife. Buyuruyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumanın efendim rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz men e'ane ala demimri'in müslimin velev bi şatri kelimetin kütübe beyne aynayhi yevmel kıyameti ayisun mir rahmetillah. Tehdit ihtiva eden bir hadis-i şerif bu. Yani çok büyük bir günahı anlatıyor. Okuyalım ve açıklamasını yapalım. Men e'ane ala demimri'in müslimin. Bir Müslümanın kanını akıtmak hususunda efendim yardımcı olan bir kimse. Yani bir zalim bu bir Müslümanı öldürecek. Öldürmesi esnasında ona yardımcı olan bir kimse. Kanı akıtmakta yardımcı olan bir kimse. Ama nasıl az veya çok ne kadar velev bir şatri kelimetin yarım bir kelimeyle bile olsa yani değil böyle eliyle fiilen efendim yanında yer alarak yardımcı olmak yarım bir kelimeyle bile yarım ağızla bile yardımcı olsa bir Müslümanın kanının akıtılmasına bir insan efendim onun şehit edilmesine öldürülmesine mazlumen efendim katledilmesine sebep olmakta yarım bir kelime bile kullansa zalimi, katili o kadarcık bile bir hafif yollu bir desteklese bile çok fena bir durum olmuş olur. Kütübe beyne ayneyhi iki gözünün arasına yazılır. Yevmel kıyameti kıyamet gününde ayisün min rahmetillah. Bu herifin Allah'ın rahmetinden hiçbir efendim payı nasibi yoktur. Hiç ümit yoktur Allah'ın rahmetinin buna gelmesine diye alnına öyle yazılır. Yani öyle yazıldığı gibi de olur. Allah'ın rahmetinden hiç nasip alamaz. Neden? Bir Müslümanı öldüren bir kimseye yarım kelimeyle bile olsa yardımcı oldu diye. Bir de efendim tam yardımcı olan, emrinde olan veyahut fiilen efendim kılıcı alıp silahı alıp da Müslümanı öldürenin artık ne kadar kötü bir durumda olduğunu buradan anlamak mümkün. Müslüman Müslümanın hiçbir şekilde aleyhinde bulunamaz. Efendim onun zulme uğramasına destek olmaz, göz yumamaz. Bu onu gösteriyor. Dördüncü hadis-i şerif yine Abdullah İbni Ömer'den men e'ane ala husumetin bi zulmin ev yu'inu ala zulmin lem yezel fi sakatillahi hatta yenzi'a. Efendim kim bir düşmanlığa zulüm vadisinde, yani zulüm olan bir düşmanlığa yardımcı olursa, haksız olan, adil olmayan, haksız bir efendim husumete, düşmanlığa yardımcı olursa, yahut da bir zulmün yapılmasına efendim yardım ederse, efendim yani husumet iki tarafın hasımlaşması, hasımlığa yardımcı olursa ya da fiilen zulme yardımcı olursa, lem yezel fi sahatillah, daima Allah'ın gazabına maruz olarak kalır. Allah'ın gazabı daima onu hedef almış, ona doğru geliyor. Hatta yenziye, bu işten dönünceye kadar. Daima Allah'ın gazabına muhatap olur. Allah'ın gazabına maruz vaziyette durur. Yani husumete bile yardımcı olunmayacak. Hasımlığa, efendim, haksız bir hasımlığa veyahut efendim bir zalimin zulmüne yardımcı olunmayacak. Olunursa Allah'ın düşmanlığını kazanmış oluyor o kişi, yardımcı olan kişi. Efendim, burada Müslüman da denmiyor. Yukarıda bir önceki hadis-i şerifte bir Müslüman kişinin kanının akıtılmasında yardımcı olan yarım kelimeyle bile deniliyor. Burada yani zulüme dayalı bir hasımlığa yardımcı olan yahut da bir zulmün yapılmasına yardımcı olan diye geçiyor. Zulüm biliyorsunuz Müslümana da olur, Müslüman olmayana da olur. Yani tebaadan olan efendim zimmilere vesaire de ona da zulüm yapılmaz. Kimseye zulüm yapılmaz. Zulme yardımcı olursa, husumete destek olursa daima Allah'ın gazabına maruz olur. Onun için Müslüman hiç böyle adaletsiz zulüm cinsinden olan şeylere kıyıdan köşeden efendim destek olmayacak. Yarım ağızda bile destek olmayacak. Efendim veyahut efendim o tarafta olmayacak. O tarafta bezi olmayacak. Zalimin zalimle beraber olmayacak. Efendim üçüncü çift hadis-i şerife geçiyorum aynı sayfadan. Efendim bu sefer efendim Müslümana yardım etmenin sevabıyla ilgili İbn Ömer radıyallahu anhu'dan 7. hadis-i şerif: "Men e'ane Müslüman bir kelimetin ev meşalehu katveten haşerahullahu azze ve celle yevmel kıyameti mal enbiya ve rusul aminen ve a'tahu ala zalike ecre seb'ine şehidin hutilu seb'ine şehiden hutilu fi sebilillah." Efendim kim bir Müslümana bir kelimeyle bile yardımcı olsa, yani kelimeyle, sözle Müslümana yardım nasıl olur? Birisi gıybetini yapıyordur, haksızlık yapıyorsun, bu adam iyidir diye savunmak olur. Veyahut efendim şahitlik olur. Adamcağızın hiç şahidi yok. Ya sen bu olayı görmedin mi? Bak bu adam şöyle yapıyordu. Şahit olsana herkes bucak bucak şahitlikten kaçıyor. Bu kalkıyor konuşuyor. Yani bir kelimeyle bile olsa sözle de bazen böyle yardım olur. İşte bir Müslümana bir kelimeyle bile yardım etse yahut meşalehu hatfeten onun hatırı için, onun faydasına, ona bir efendim hayır gelsin diye bir adım atıverse, yani bir sürü adım atmak denmiyor da küçüklüğünü bile anlatmak için, yani küçük bile olsa sevap demek için, onun için bir adım bile atıverse, bir kelimecik bile söyleyiver yardımcı olsa, haşerahullahu azze ve celle pek aziz olan, pek celil olan Rabbul Alemin Allahu Teala Hazretleri onu yevmel kıyameti, kıyamet gününde kimlerle beraber bulundurur, haşreder, toplar, kimlerin topluluğunun yanında bulundurur. Haşerahullahu Azze ve Celle yevmel kıyameti meal enbiya-i ve rusul. Peygamberlerin, enbiya ve efendim mürseliğinin efendim yanında haşreder. Onlar kendisi enbiyadan değil, peygamber değil ama o mübarek insanların yanında haşreder Allah. O cümlede onlarla beraber haşreder. Amin. Hiçbir efendim tehlike bahis konusu olmadan emniyetli bir şekilde onların yanında durur. Öteki insanlar acaba cehenneme düşecek miyim diye korktukları sırada bu emniyetli, güvenli, rahat, efendim korkusuz bir şekilde peygamberlerle beraber, enbiya ve mürselin ile beraber haşrolunur. Allah onunla haşreder. Neden? bir kelimeyle bir Müslümana yardımcı oldu. Onun için bir adım atıverdi diye. Ve atahu ala zalike ecre teb'ine şehiden. 70 şehidin sevabını verir. Böyle yaptı diye bu kimseye. Utilu fi sebilillah. Allah yolunda öldürülmüş olan 70 şehidin sevabını verir. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslüman kardeşlerimize bir kelimecik bile olsa, bir adım atarak onların bir işini görmek tarzında bile olsa, nasıl yardım yaparım, nasıl onların gönlünü hoş ederim, nasıl onlara efendim böyle hayırlı bir faaliyette bulunabilirim diye daima onu gözlememiz lazım. Çünkü çok karlı oldu, anlaşılıyor. Sonuncu hadis-i şerifi, yine bu da üç çift hadis-i şerif demiştim. Üçüncünün ikincisi, üçüncünün çifti oluyor. Efendim, bunu da efendim Ebul İtiyan babası İbn-i Said babasından rivayet etmiş. Ebul Fityan Sultanların Faziletleri bölümünde şey yapmış, kaydetmiş bir hadisi şerifi. Okuyalım. Men e'ane müminen ala hacetihi ve heballahu lehu selasen ve sev'ine rahmeten yusrehullahu lehu dünyahu ve ahhara lehusmeyni ve sev'ine rahmeten medhureten i derecatil cennet. Sadaka Resulullah fîmâ kâl, ezzemâ kâl. Kim bir mümine, burada mümin diye geçti, kim bir imanlı mümin kula efendim yardımcı olursa, hangi konuda? Alâ hacetihi, ihtiyaç duyduğu bir konuda, ihtiyacı var, sıkıntısı var, muhtaç durumda, orada yardıma gerek var. İşte böyle bir ihtiyacı, hacetini görülmesi, işinin görülmesi konusunda bir mümin kula efendim kim yardım ederse, vehaballahu lehu selasen ve sebine rahmet. Ona 73 tane rahmet bağışlar Allahu Teala Hazretleri. Bir işine yardımcı oldu diye. Efendim yuslihullahu lehu dünyahu. Efendim bir rahmetle o 73 rahmetin bir tanesiyle dünyasını onun ıslah eder. Dünyalık meselelerini efendim iyi duruma getirir Allah. O yardımcı olan kimsenin dünyevi işlerini güzelleştirir, rast getirir, düzeltir bozukluklarını. Ve ahhare lehu isneyni ve sev'ine rahmeten, geriye kalan 72 rahmetini efendim medhureten, yani saklar, yani muhafaza eder Cenab-ı Hak. Fi derecatil cennet, cennetin derecelerinde yükselmesi için 72 rahmeti de ahirete efendim tehir edip Cenab-ı Hak ahirete saklar, ahirete muhafaza eder. O 72 rahmetiyle de ahirette tecelli edecek o mümin kuluna diye. Aziz ve muhterem kardeşlerim, burada bu akşam 6 hadis-i şerifi okuduk. Bunların hepsine şöyle efendim umumi bir bakışla bakacak olursak, efendim İnsanın insana yardım etmesinin, müminin mümine yardım etmesinin sevabı, mükafatı ne kadar çok onlar görülüyor. Ama yardım iyilik konusunda olursa sevap oluyor. Eğer bir zalimin zulmüne yardımcı olunursa o zaman da sonucun ne kadar kötü olduğu görülüyor. Efendim onun için elimizden geldiğince başkalarına, mümin kardeşlerimize, insanlara çeşitli konularda yapabildiğimiz her konuda efendim yardım gözlemeliyiz. Yapabileceğimiz yardımları yapmalıyız. Parası olan mali yardım yapar, mali destek olur. Parası olmadan da sevap kazanmak mümkün. Bir kelimeyle bile olsa, yarım kelimeyle, yarım ağızla bile olsa efendim sevap kazanılabilir, ya da zalime yardımcı olunursa yarım kelimeyle, o zaman da efendim çok büyük veballer yüklenilebilir. Bir şeyi çok iyi görüyoruz ki, mümine yardım etmek çok sevap, ama zalime, adaletsiz, zalim, haksızlık yapan kimseye yardım etmek de çok çok çok veballi. Onun için efendim kimi desteklediğimizi, kime ne kadar yardım ettiğimizi, ne türlü yardım ettiğimizi efendim şey yapalım, çok efendim iyi gözleyelim, hatalı bir şey yapmayalım, söylediğimiz söze dikkat edelim, sözümüz kime yarıyor efendim, kimi destekliyor, kimi cesaretlendiriyor ve o cesaretlenince o adam onunla ne yapıyor, hayır mı yapıyor, şer mi işliyor, zulüm mü yapıyor, buna dikkat edelim. Çünkü küçük gibi görünen bazı şeylerin cezası Allah indinde çok fazla olabiliyor. Bu hadis-i şeriflerden gördüğümüz gibi. Cenab-ı Hak bize hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin. Hayrı hakkı desteklemeyi nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp anlayıp ondan da uzak durmayı nasip eylesin. Zalimlere yardımcı, alkışçı, destekçi olmamayı nasip eylesin. Daima her yerde, her zaman hakkı tutup, hakkı söyleyip sevgisini, rızasını kazanmayı, dünyanın ıslahına, insanların arasının ıslahına, iyiliklerin gelişmesine yardımcı olmayı nasip etsin. Hiçbir vesileyle, küçücük bir efendim şekilde bile olsa, hiçbir şekilde haksızlığa efendim bulaştırmasın, zalime yardımcı etmesin. Çünkü zalime yardım etmek, onunla beraber ahirette çok cezalara çarpılmaya sebep oluyor. Allah Teala Hazretleri tevfikini cümlemize rafik eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Cumalarınız mübarek olsun. Nice mübarek günlere efendim sağlıkla, afiyetle Allah Teala eriştirsin. Evlatlarınızı efendim güzel yetiştirmeye dikkat edin. Bir de geçtiğimiz salı günkü Kur'an-ı Kerim sohbetinde söylemiştim. İnşallah 2000 yılı nedir? 1999 bitiyor. İşte Ağustos ayına geldik. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Ondan sonra 2000 yılı başlıyor. 2000 yılı nedir? 2000 yılının adı ne koyduk? Tevhid yılı koyduk. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı anlatacağız ve 2000 yılının tevhid yılı olduğunu herkesin duyması için hepinizden efendim velev yarım kelime bile olsa, ben de hadis-i şerifteki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim ifadesini bu konuda kullanayım. Yarım kelimecikle bile olsa bu 2000 yılının tevhid yılı olduğunu, artık herkesin haça puta tapmayı bırakıp da alemlerin Rabbi Allahu Teala Hazretlerine onun razı olacağı şekilde La ilahe illallah diyerek ibadet etme yılı olduğunu söyleyelim. Bu hususta çalışalım. Peygamber Efendimizin ahir zaman peygamberi olduğunu söyleyelim. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğrenelim ve çok iyi öğretelim. Çoluk çocuğumuza, kendimiz de çok iyi öğrenelim. Ve Peygamber Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılalım. Çünkü Peygamber Efendimizin sünnetine sarılan her şeyi görüyorsunuz, öğreniyor. Hadis-i şerifler bize her türlü ince efendim meseleleri öğretiyor ve hayran kalıyoruz o hadis-i şerifleri okuduğumuz zaman. Bilmediğimiz şeylerde de bizim efendim yolumuzu aydınlatıyor, ışık tutuyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılacaksınız ve Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğreteceksiniz. Birileri eğer efendim dünyada İslam'ı yok etmeye çalışıyorsa, tüm İslam ülkelerinin başına çoraplar örerek İslam'ı yok etmeye çalışıyorsa, Müslümanlar da İslam'ı cihana hakim etmeye çalışacaklar tabii. Efendim gayret gösterecekler ve önümüzdeki 2000 yılı inşallah tevhid yılıdır. Şimdiden çalışmaya başlayalım, kendimizi hazırlayalım, Kur'an öğrenelim, evlatlarımıza öğretelim. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini, kütüphanenizdeki kitapları okumaktan başlayın. Her gün 5 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa ne kadar okursanız, ben bazı çalışan insanlar biliyorum, bir oturdular mı bir günde 30-40 sayfa okuyabiliyorlar. Koca koca efendim kalın kalın ciltleri çabuk çabuk bitirebiliyorlar. Böyle aşk ile, şevk ile okuyun. İlminiz, irfanınız artsın. İlminize göre amel edin. Allah-u Teala Hazretleri sizi sevsin. Dünya ve ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili dinleyiciler ve izleyiciler.